Liczba rat gratis zależy od kwoty kredytu. Regulamin w sklepach RTV, Euro AGD i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 30 listopada, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Pałac Prezydencki tłumaczy odwołane spotkanie Nawrocki-Orban. Gęsta mgła już po zmroku może pojawić się w 15 województwach. Na aukcji w Paryżu obraz Rubensa, od wieków uznawany za zaginiony. Spotkanie Nawrocki-Orban odwołane. Podczas wizyty na Węgrzech w najbliższym tygodniu Karol Nawrocki nie spotka się z szefem węgierskiego rządu. Ograniczy plan swojej wizyty do udziału w szczycie Grupy Wyszehradzkiej. Powodem takiej decyzji jest piątkowa wizyta Viktora Orbana na Kremlu, wyjaśnia rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Węgry są dla Polski ważnym partnerem gospodarczym, politycznym, natomiast w sytuacji politycznej, w jakiej się w tej chwili znajdujemy, nie wskazane jest, by po piątkowym spotkaniu premiera Orbana ze zbrodniarzem Putinem doszło do spotkania pana prezydenta z premierem Węgier. Dla europosła Lewicy Roberta Biedronia odwołanie spotkania Karola Nawrockiego z Viktorem Orbanem nie jest, jak się wyraził, żadnym bohaterstwem. Jechać do Orbana, konia trojańskiego Putina, kilka dni po jego wizycie na Kremlu? Przecież to jest polityczne samobójstwo. To nawet Nawrocki to zrozumiał. Tu nie ma co chwalić. Tu trzeba beszczać, że on w ogóle takie plany miał. Że on w ogóle chciał odwiedzać tego Orbana. Premier Węgier rozmawiał na Kremlu z rosyjskim przywódcą o dostawach gazu i ropy. Viktor Orban ponownie zaproponował zorganizowanie w Budapeszcie spotkania Trump-Putin. IMGW ostrzega przed gęstą mgłą w 15 województwach. Alerty zaczną obowiązywać o 17. Mgła nie pojawi się jedynie nad Pomorzem Zachodnim. Wystąpi natomiast w południowej części Pomorza i Ziemi Lubuskiej, prawie w całym województwie wielkopolskim oraz na obszarze wszystkich pozostałych województw. Widoczność może spaść poniżej 200 metrów. Lokalnie na drogach i chodnikach może być ślisko. Lekarze apelują, już teraz warto zaszczepić się przeciw grypie, aby uzyskać odporność przed świątecznymi spotkaniami, a wcześniej przed przedświątecznymi zakupami. To okres, kiedy jest więcej zakażeń, podkreśla Iwona Kania z Naczelnej Izby Lekarskiej. Często jest ten wysyp takich chorób grypowych, więc warto przed świętami, przed tym jak będziecie Państwo spędzać dużo czasu w centrach handlowych, gdzie jest dużo ludzi na różnych spotkaniach świątecznych, śledzikowych, ochronić swoje zdrowie. Osoby dorosłe mogą zaszczepić się w aptece, także przeciwko COVID-owi, RSV i pneumokokom. Samo podanie szczepionki jest bezpłatne w przypadku 11 chorób. Wyjątkowy obraz Rubensa wystawiony na aukcję w Wersalu. Wartość dzieła szacuje się na 2 miliony euro. Obraz Chrystus na krzyżu od 400 lat uchodził za zaginiony. Odnaleziono go przypadkiem podczas przygotowań do sprzedaży kamienicy w centrum Paryża. Dotąd uważano go za pracę jednego z naśladowców Rubensa. Udało nam się potwierdzić jego autentyczność. To niezwykłe odkrycie dla historii sztuki. Powiedział aukcjoner Jean-Paul Ozna, który odkrył płótno i zlecił ekspertyzę. Rubens wielokrotnie podejmował motyw ukrzyżowania Chrystusa, jednak tym razem przedstawił go w nietypowej formie. To jedyny jego obraz, który pokazuje wodę i krew wypływające z boku Chrystusa. Namalował to tylko raz. Wyjaśnia Nils Büttner, jeden z ekspertów, którzy potwierdzili autentyczność dzieła. Obraz powstał w 1613 roku. Od tego czasu znajdował się w zbiorach prywatnych kolekcjonerów. Nie wiadomo, w jaki sposób trafił do Francji. Jedna z hipotez zakłada, że został przywieziony przez żołnierzy Napoleona po wyprawach wojennych do Włoch lub Belgii. Stefan Folzer, Polskie Radio. Od jutra za parkowanie w Zakopanem zapłacimy także w weekendy i święta. Opłaty będą pobierane codziennie w godzinach 8.21 we wszystkich strefach. Według władz miasta nowe zasady mają poprawić dostępność miejsc postojowych w rejonach najczęściej odwiedzanych przez turystów. Możliwość pobierania opłat w dni wolne od pracy została wprowadzona dzięki zmianom uchwalonym w kwietniu przez Sejm. Klimat. W Żywcu jakość powietrza jest bardzo zła, w Zakopanem, Tarnowie i Bielsku-Białej zła, w niektórych miejscach, głównie na południu Polski umiarkowana, a w Skawinie i Dębicy dostateczna. Z odnawialnych źródeł energii pochodzi tylko 15% prądu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport w studiu Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Zaczynamy od skoków narciarskich. Od kwadransa miał trwać konkurs Pucharu Świata w Ruce w Finlandii, gdzie klimat subarktyczny spotyka się z umiarkowanym, ale jak w tym sporcie nie pierwszy i nie ostatni raz bywa i będzie. Szyki pokrzyżowała pogoda. Styk klimatyczny dziś działa na niekorzyść skoczków, wieje za mocno i na tę chwilę rozpoczęcie zawodów przesunięto na godzinę 15:30. Wiele jednak wskazuje na to, że konkurs zostanie odwołany ze względu na bezpieczeństwo zawodników. W kraju kopią w PKO Ekstraklasie. Arka w Gdyni gra od 14:45 z Rakowem Częstochowa i przegrywa 0-1. O 17:30 Zagłębie w Lublinie zmierzy się z Jagiellonią Białystok. O 20:15 Wisła w Płocku z mistrzem Polski Lechem Poznań. Gospodarze na miejscu trzecim w tabeli, goście na siódmym. Dzieli ich kilka punktów różnicy, czym trzeba się cieszyć każdego dnia, mówi trener Wisły Mariusz Misiura. Patrząc, że zadajemy takie pytanie, że my jesteśmy 3 punkty przed mistrzem Polski, no to półtora roku temu, jak ja tutaj przychodziłem, gdzie była ta drużyna, gdzie przegrywała mecze z Resowią, z niczym Pruszku i jeszcze innym, ja dzisiaj mówiłem, że jesteśmy, nie wiem, 3 punkty przed mistrzem Polski, no to czuję ogromną dumę. Uważam, że to sukces nas wszystkich. Przypominamy mecz w Płocku od 20:15. Kibicom piłki na najwyższym poziomie przypominamy też o szlagierowym spotkaniu w Premier League. Wicelider Chelsea na Stamford Bridge zagra z liderem Arsenalem. Derby Londynu zapowiadają się ekscytująco. Za nami spotkanie w południowym Londynie. Crystal Palace uległo 1-2 Manchesterowi United. W siatkarskiej plus lidze panów trwa mecz w Gorzowie. Cuprum Stilon gra z PGE Projektem Warszawa i w pierwszym secie projekt prowadzi 10-9. Na zakończenie serwisu wracamy do piłki i skandalu w lidze szwedzkiej. Tam gra się w systemie wiosna-jesień i ostatnim akordem sezonu był baraż o utrzymanie na najwyższym poziomie rozgrywkowym. Baraż między IFK Norrköping a Örgryte. Ta druga ekipa wygrała pierwszy mecz 3-0 i postawiła się w bardzo dobrym położeniu przed rewanżem. Ten był kilkukrotnie przerywany i został przedłużony, uwaga, o blisko 4,5 godziny. W tak zwanym międzyczasie paliła się m.in. sztuczna murawa po pokazach pirotechnicznych. Kibice obydwu klubów forsowali ogrodzenie oddzielające ich od boiska, a fani gości po ostatnim gwizdku sędziego na tablicy wyników było 0-0, więc chcieli świętować utrzymanie z piłkarzami, zostali potraktowani przez policję gaśnicami. To nie pełna lista wynaturzeń, do jakich doszło na południu Szwecji. W południowej części Śródmieścia, w Warszawie Przemyślibieckiej, będzie dużo spokojniej po 17, co nie znaczy, że dno, wprost przeciwnie. W trzeciej stronie medalu pojawi się m.in. nasza znakomita sprinterka Natalia Bukowiecka i niezwykły himalaista Piotr Krzyżowski. Zapraszamy z Adamem Maleckim. Do usłyszenia. Po południu na zachodzie deszcz, we wschodniej połowie kraju mrzawka i pochmurno, gdzieniegdzie przejaśnienia. 0 stopni na północnym wschodzie, 3 w centrum i na południu do 6 stopni na zachodzie. Autopromocja. Oryginalny podcast radiowej Trójki. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Odcinek 4 pod tytułem A on nadal jest. O doświadczeniach traumatycznych najlepiej mówić w języku innym niż twój. Oltre al dolore vissuto nella perdita della mia madre, mai ritrovata. Oprócz bólu związanego ze stratą mojej matki, której nigdy nie odnaleziono, i mojej 4-letniej siostry, wyrzucono mnie z sali sądowej. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Autorzy Anna Dudzińska i Michał Matus. Współpraca Zuzanna Olbińska. 4 odcinek już dostępny na polskieradio.pl i platformach streamingowych. Emisja nowych odcinków na antenie Trójki w każdą środę po 23:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Black Friday Weeks. Finał. Obniżki na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Higiena Plus. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Teraz za 1999 zł. Dodatkowo spłacimy za Ciebie nawet 3 raty. A Ty do maja nie płacisz. 30 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 7 grudnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Jak finał promocji, to Allegro Black Weeks. Rabaty do 50% kończą się w poniedziałek, więc nie czekaj i korzystaj z ostatnich okazji. Jak tak, to Allegro. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić skurcz senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowit skurcz senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić skurcz senior. Zdrowit. Mega okazje na Black Friday w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją nawet 3 raty gratis i 30 rat 0% i do maja nie płacisz. RSO 0%. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 10 minut po godzinie 15. Za konsoletą Olga Szućko, w roli wydawczyni Ewa Lipowicz. Ja się nazywam Justyna Grabasz. Dzień dobry. Rezydencja. Czyli 2 godziny muzycznych zaskoczeń, bo przez ten czas do 17 swoimi muzycznymi miłościami dzielą się nasi goście, rezydenci. A dzisiaj w roli rezydenta człowiek, o którym się mówi, że to jest jeden z najpopularniejszych polskich aktorów młodego pokolenia. I myślę, że przez te 2 godziny możemy też się pozastanawiać trochę, co to właściwie oznacza, to młode pokolenie. Ale przede wszystkim dowiemy się, czego słucha. Maciej Musiał, dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Cześć Justyno. Dziękuję za zaproszenie. Jak się masz? Dobrze, jestem trochę zestresowany swoimi wyborami artystycznymi na dzisiejszą podróż rezydencyjną. Tak, myślę, że to będzie przygodowe. To będą przygodowe 2 godziny. Zerknęłam wcześniej na playlistę, przyznaję się, i faktycznie jest mocno eklektycznie, ale myślę, że to będzie bardzo ciekawa wycieczka. To co na początek? Zastanawiałem się, jak podejść do tej selekcji. Czy zrobić po prostu 2 godziny miłej muzyki, dobrych wyborów, albo jakoś wybrać utwory, które stwierdziłem, że jednak wybiorę utwory, które są ze mną związane. Nie są już takie miłe, tak? Nie są już takie miłe. To są różne wybory. No i zaczynamy naszą podróż od pierwszego koncertu, na którym byłem w życiu. Mam lat, wydaje mi się, że albo 4. Wydaje mi się, że 4, bo jeszcze mieszkałem na Mokotowie i moja mama zabiera mnie na koncert Rammstein. No to ciekawy wybór, jak na 4-latkę. I później tą płytę mamy w domu i namiętnie jej słucham, więc zaczynamy od utworu Du hast. Thank you. Du hast mich. Du hast mich. Du hast mich. Du hast mich gefragt und ich hab nichts gesagt. Willst du bis der Tod erscheine, treuer sein? Ja sobie wyobrażam bardzo dobrze takiego 4-letniego Macieja Musiała, który tańczy pod sceną. Było pogo? Staliśmy trochę dalej. Pamiętam, że... Bo wszyscy byli w szoku, że taki mały chłopiec jest na takim koncercie, ale też każdy był dla mnie bardzo życzliwy. Pamiętam, że z jakimś chłopakiem po prostu przetańczyłem pół koncertu, on kręcił głową z włosami. Mhm. Ja tych włosów za dużo jeszcze nie miałem, ale też próbowałem udawać jego ruchy. Miałem takie kaloszki, mu tak dosyć deszczowo. Nie, super, super, wspominam to. I później też chyba kupiliśmy taką płytę z 98 roku, Rammstein Stripped, na której okładce była właśnie pani w bieliźnie, która otwiera garnek i miała pistolet w ręce i jakby celuje w ten garnek. I, to dużo dla 4-letniej głowy zobaczyć coś takiego. To była moja ulubiona płyta w domu, której też namiętnie słuchałem, więc myślę, że jakoś na moją psychikę to... Mm-hmm. Tak. Myślę, że to w ogóle jest niesamowite, że aż tyle wspomnień zachowałeś z tamtego okresu, bo jak tak ja na przykład próbuję się cofnąć do tego czasu, kiedy miałam 4 lata, to naprawdę strzępki tylko tych wszystkich wspomnień, więc tak intensywne, z machaniem głową, z płytą, która zapadła w pamięć z tym koncertem. Też, to Rammstein jest bardzo soczystą grupą, nie? Łączącą taką elektronikę z mocnym rockiem i mi się zdarzyło być na wielu rockowych koncertach różnych grup i są takie grupy, które naprawdę są niebezpieczne, że to czujesz, że tam coś jest niebezpiecznego w tej energii. Mm-hmm. I oni są tacy, nie? Że tam jest, to jest taki mrok. Mm-hmm. Co artystycznie jest ciekawe. Czy dzisiaj o koncertach tych późniejszych, nie tylko jako 4-latek, które przeżywałeś, opowiesz nam też na antenie? Czy... Pewnie, jest tutaj kilka utworów też związanych z koncertami. Mm-hmm. A teraz co? No więc jak ten mały Maciek nie słuchał Rammsteina, no to zdarzało mu się oglądać bajki Disneya. No i jego ulubioną bajką Disneya było oczywiście... Piękne kontrasty. Herkules i utwór z tego filmu, czyli Droga minie straszna w wykonaniu pana Marka Sośnickiego. Gdzieś daleko stąd, takie miejsce, gdzie ktoś wypatruje mnie. Na mój widok zaś wyrósłby las rąk. Czy to dom mój, nie wiem, lecz bez przerwy o nim śnię. Pójdę szukać go, droga mi nie straszna, choćbym iść miał rok, to wystarczy sił. Po co czekać, gdy się spełniają sny? Serce drży, jak gdybym właśnie prawie tam już był. wyłączyliśmy mikrofon, to teraz zachęcamy Państwa, żeby śpiewać z nami. Idę znaleźć dom, droga mi nie straszna, cały zejdę świat, nie zabraknie mi. Po co czekać, gdy się spełniają sny? Serce drży, jak gdybym właśnie dawno tam już był. Myślę, że już mogę bić brawo. Pięknie. To Maciej Musiał tutaj udzielał wsparcia wokalnego Markowi Sośnickiemu. No przyznam ci szczerze, że nie znałam tej piosenki na tyle, żeby cię tutaj wesprzeć. Ja to byłam bardziej team Mała Syrenka. No, ale wspaniale było to usłyszeć, naprawdę. Piękny tam jest tekst i on mnie zawsze wzrusza. O tym, że, no, że dokąd się idzie, nie? I że jest ten dom i że tam, wiesz... I to jest fajne. Zawsze to taki mój hymn. Takie małe wzruszenie widzę. Tak. Trochę po tobie. No, cofnęliśmy się do czasów dzieciństwa. Czy ten Herkules to ten ukochany? Czy pamiętasz jakieś bajki, które jeszcze bardziej zapadły ci w pamięć? Do których wracałeś? Ja nie miałem aż tak dużej ekspozycji na te filmy Disneya. Były takie domy, że rzeczywiście te filmy na VHS-ach się wypożyczało. I moi znajomi oglądali, czy Małą Syrenkę, czy Królewna Śnieżka, tak? Czy, czy Króla Lwa. A ja jakoś tak trafiłem tylko na tego Herkulesa i jeszcze na Tarzana. Pamiętam, że Króla Lwa zobaczyłem u koleżanki kiedyś, jak wyszliśmy z rodzicami w gości. To już zrobiło na mnie duże wrażenie. Ale myślę, że Tarzan jeszcze, no. Tam jest Phil Collins, fajnie. No dobrze, to teraz słuchamy czegoś z zupełnie innej bajki. Tak. Tak, no to każdy z nas w domu miał te utwory, które puszczali, których słuchali rodzice. Mhm. Tak jak zaczęliśmy od Rammsteina mamy, to mój tata bardzo lubił zawsze bluesa i miał taką płytę z dużą ilością utworów Muddy'ego Watersa. No i chyba takim jego utworem najbardziej znanym jest Manish Boy. Oh, yeah. Oh, yeah. Everything gonna be all right this morning. Oh, yeah. My mother child gonna be the greatest man alive. But now I'm a man, way past 21. I want you to believe me, baby. I have lots of fun. I'm a man. I spell him H-I-N, that rubber band main. No B. Oh, child. Why? That mean Manish boy. I'm a man. I'm a full grown man. Your own lovers, man. I'm a man. I'm a rolling stone. I'm a man. I'm a hoochie coochie man. Sitting on the outside. Just me and my mate. You know I made the moon, honey. Come up 2 hours late. Wasn't that a man? Yeah! I spell him H-I-N, that rather than man. Woo! No B. own man. Natural born lovers, man. Man, I'm a rolling stone. Man, child, I'm a hoochie coochie man. The line I shoot and will never miss. When I make love to a woman, she can't resist. I think I go down. My second cousin, that's little John the Conqueror. All you little girls setting out that line, I can make love to your woman in 5 minutes time. Ain't that a man? I spell him man. No, wkręciło się bardzo, bardzo ładnie. Manish Boy, Muddy Waters. Zdradzę Państwu, że tutaj też Maciej śpiewał trochę poza anteną. Czyli ten blues został z Tobą z dziecinnych lat jeszcze? Bardzo, bardzo. Często do niego wracam. To jest taka nasza tradycja z tatą, że jak słuchamy wspólnie właśnie muzyki w aucie, to... To zazwyczaj jest to blues. Tak, blues. Muddy Waters, czy mój tata też jeszcze? Gra na gitarze. No i świetnie mu zawsze szły te bluesowe piosenki, więc sam... Do dzisiaj czasem do niego przychodzę. Właśnie on się cieszy, że dla kogoś może pograć, bo mieszka samemu. Proszę, żeby wziął gitarę właśnie i on gra mi różne utwory, których aktualnie się uczy. Teraz troszkę bardziej się staje sentymentalny. Już coraz więcej tam sentymentalnych utworów. Ale ten blues rzeczywiście jest żywy. Tata na gitarze, a ty masz przygodę jakąś na swoim koncie z instrumentem? Tak, jakimś? Tak. Ja grałem na fortepianie. Przez 9 lat się uczyłem. Dostałem keyboard od dziadka na komunię, a później szybko kupiliśmy pianino, bo dosyć nieźle mi to szło. Myślę, że miałem talent do gry na instrumencie. Nie wiem, miałem chyba 12 lat, jak grałem etudę rewolucyjną Chopina. Nie poszedłem do szkoły muzycznej, tylko przychodził do mnie organista z pobliskiego kościoła, który raz w tygodniu mnie uczył. No i w zasadzie codziennie grałem. Żeby być na dwór, to musiałem godzinę przegrać. Ja już w pewnym momencie potrafiłem nawet robić tak, że stawiałem sobie gazetę i potrafiłem czytać gazetę. Ale to sam gazetę. Sobie narzucałeś ten rygor? Nie, że... rodzin... nie. No okej. Okay. Tak. Mama mi kazała. Okej. <Okay. laughs> Tak, mama tutaj silną ręką rządziła. Więc potrafiłem sobie położyć gazetę zamiast nut, czytać ją i po prostu ręce mi same chodziły, rodzice gdzieś byli. Nawet nie wiedzieli, że po prostu w ten sposób nabijam ten czas. No, ale to myślę, że bardzo wpłynęło na jakąś moją wrażliwość na świat, obcowanie, wiesz, w tak młodym wieku z taką muzyką. Myślę, że ten Chopin był dla mnie właśnie, jest ważny, jego twórczość. Mam takie marzenie, żeby kiedyś jeszcze ten utwór, który zaraz poleci, zagrać z orkiestrą. No, piękne marzenie. Tak. Nawet prawie mi się udało je spełnić na moje 30. urodziny. Ale coś tam stanęło na przeszkodzie, ale myślę, że na 40 może wszystko to, przed tobą. Może nawet wcześniej się to uda. Życzę ci, żeby się zrealizowało. A o jakim utworze mowa? To jest koncert F-moll Chopina i to jest L'Agretto. I to jest taki piękny dialog właśnie fortepianu z orkiestrą, wzruszający dla mnie fragment. No i tak, zapraszam. No, piękny klimat nam tutaj stworzyłeś. Oglądałeś konkurs chopinowski? Skupiałeś się na tym w tym roku? W trakcie nie, na koniec tak. Byłem na koncercie laureatów i przed nim próbowałem sobie nadrobić, żeby mieć opinię. Tak jak mówiłeś, Chopin ważny w twoim życiu od wielu, wielu lat. No i co, życzymy ci tego koncertu, który się może kiedyś wydarzy na 40. urodziny. A czemu ta 30? Czemu to nie wypaliło wtedy? Ja miałem taki koncept, żeby na 30. urodziny zrobić koncert zatytułowany Dziękuję wam, że byliście, że jesteście. I zaprosić ludzi, którzy wpłynęli na moje życie. Od pani nauczycielki w liceum, przez najbliższych przyjaciół, przez tych dalszych ludzi i pozwolić im zabrać swoich bliskich, żeby zrobił się taki wieczór, w którym oni coś dostają też ze swoimi rodzinami, żeby tak to uczcić. Byłem dogadany nawet z miejscem, gdzie to miało się wydarzyć, nawet znalazłem orkiestrę. Dogadałem się i właśnie kulminacyjnym momentem miało być to, że to swoje marzenie spełnię i zagram ten fragment. Ale coś tam niestety nie zagrało, ale myślę, że wrócę do tego i to zrobię. No to co, życzymy ci tego. I widzę, co tutaj się szykuje na naszej playliście dzisiejszej. I znowu muzyka wielkiego kompozytora, naprawdę znakomitego, przecież też twórcy muzyki filmowej, Ennio Morricone. Tak jest. Uzasadnić wybór, czy? No, bardzo proszę. No, muzyka filmowa też zawsze mnie wzruszała. To jest utwór, który miałem przez wiele lat jako granie na czekanie. Gabriel Soboj. Temat z filmu Misja, zgadza się? Z Robertem De Niro. Wspaniałe. Ja tak sobie wyobrażam telefon do Macieja Musiała i to granie na czekanie od razu jakoś dzień się staje piękniejszy. No tak. Zdecydowanie. Tak, ostatnio chciałem zmienić na Akona Smack That. To było tak śmiesznie. Okay. Nie, no, to z moim zdaniem bardzo dobrze oddaje to, co się dzisiaj dzieje w tej audycji. Więc. Tak, jestem cały czas rozerwany pomiędzy kilkoma rzeczywistościami po prostu. Teraz miał być Kanye West z pierwszego albumu, ale jeszcze się nam wgrywa, więc, a to muszą iść te utwory po kolei, więc przerzuciliśmy dni, których jeszcze nie znamy, Marka Grechuty. Taki też krakowski hymn, moim zdaniem, dla mnie, bo studiowałem w Krakowie. No i piękny utwór, więc niech poleci, ważny dla mnie. Tyle było dni do utraty sił.

na różnych etapach życia można go. Jak jest dobrze, jak jest źle. Dobra informacja dla państwa jest taka, że Kanye nam tutaj wskoczył. Udało się. No i widzę, że w ogóle sporo go jest na twojej playliście, więc jestem ciekawa, dlaczego akurat Kanye West? Kurczę. Pierwszy raz zetknąłem się z nim, jak mój kolega zgrał mi go na kartę pamięci w telefonie. W pierwszej klasie liceum chyba. Miałem takiego kumpla, który też właśnie był w liceum w Stanach i fajne muzyki słuchał. I myślę, że jakoś mnie ta jego muzyka dotykała. I w warstwie tekstu i muzycznie. No myślę, że były momenty w swoim życiu, kiedy był naprawdę wyprzedzał swoją epokę i te albumy stawały się legendarne. Jest tu kilka utworów z różnych jego okresów. Ten, od którego zaczniemy, to jest jeden z pierwszych albumów, 808, no, który jest wybitny i ten utwór jest wspaniały. I tak. Później przejdziemy przez jakieś inne jego okresy artystyczne, więc zaczniemy od tego, jeszcze sobie o nim pogadamy. In the night I hear him talk, the coldest story ever told. Somewhere far along this road he lost his soul to a woman so heartless. How could you be so heartless? Oh, how could you be so heartless? How could you be so cold as the winter wind when it breeze, yo? Just remember that you talking to me, though. You need to watch the way you talking to me, yo. I mean, after all the things that we've been through, I mean, after all the things we got into. Hey, yo, I know what some things that you ain't told me. Hey, yo, I did some things, but that's the old me. And now you wanna get me back and you gon' show me. So you walk around like you don't know me. You got a new friend, well, I got homies. But in the end, it's still so lonely. In the night, I hear him talk the coldest story ever told. Somewhere far along this road, he lost his soul to a woman so heartless. How could you be so heartless? Oh, how could you be so heartless? How could you be so Dr. Evil? You're bringing out a side of me that I don't know. I decided we weren't gonna speak, so why we up 3 a.m. on the phone? Why don't she be so mad at me for? Homie, I don't know, she's hot and cold. I won't stop, won't mess my groove up, cause I already know how this thing go. You run and tell your friends that you're leaving me. They say that they don't see what you see in me. You wait a couple months, then you gon' see. You'll never find nobody better than me. In the night, I hear him talk the cold story. Talking, talking, talk. Baby, let's just knock it off. They don't know what we've been through. They don't know about me and you. So I got something new to see. And you just gon' keep hating me. And we just gon' be enemies. I know you can't believe I could just leave it wrong. And you can't make it right. I'm gon' take off tonight. And you. Kanye West i Heartless. Tak, to jest hymn, mój hymn komunikacji miejskiej. Spędziłem jadąc autobusami, metrem do szkoły codziennie, słuchając tej płyty bardzo wiele godzin. Wiele lat. A tęsknisz za starym Kanye trochę? Trochę tak. Ale tak jak odwiedza się muzea i są gdzieś tam życiorysy artystów i każdy ma jakiś swój okres, no to wiem, że też przechodzi z różne okresy. Zawsze jestem gdzieś tam ciekawy, co aktualnie przeżywa. No i teraz przechodzimy do płyty Jesus z 2013 roku, kiedy Kanye mówi I am a God. I cały świat się oburza, jak on śmie powiedzieć, że on jest Bogiem. No i dzisiaj żyjemy w czasach. Wyobraź sobie, jakby ktoś powiedział I am God. Wszyscy tak mówią. Jakby to jest taka myśl, że wszyscy jesteśmy, wiesz, centrum. Jakby on nas wszystkich po prostu wyprzedził, mówiąc to, że dzisiaj nikogo by to nie szokowało. No i ta płyta jest bardzo, bardzo wyjątkowa, odkrywcza, łączy też elektronikę, pracuje nad nią Rick Rubin, słynny też producent muzyczny, no i ten utwór robi chyba na mnie największe wrażenie. Black Skinhead. Będziesz chciał jeszcze powrócić do muzyki Kanye w tej rezydencji? Tak, jeszcze przejdziemy przez jego okres chrześcijański i wrócimy, jeszcze jedną później piosenkę, Carnival. Dobra, jestem wrócimy. Bardzo ciekawa, skąd taka wielka miłość do jego muzyki, bo naprawdę widzę, że tutaj króluje w tej audycji. Znaczy na razie jeszcze nie, ale ja widzę, co się będzie działo. Tak więc teraz Black Skinhead, który to jest album? Jeszcze raz powiedz. Jesus z 2013 roku. No, świetny album, dużo dźwięków nowych, które już dzisiaj są standardowe, a wtedy naprawdę było to wszystko bardzo takie nowatorskie. No to słuchamy, a ja Państwu przypominam, że rezydencja do godziny 17, a z nami jest Maciej Musiał. Autopromocja.